Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел 5. Які доўгі быў дзень. Каля вогнішча ў Кулініча на юшку і на чарку сабралася цэлая кампанія. Толькі Пятро Кветка адмахнуўся: «Мне з вашай кроплі толькі рот памачыць, а крыку ад маёй будзе». Там у яго свой агеньчык і Валя топчацца. Юшку ядуць з аднаго вядра, сагнутымі ў кручок алюмініевымі лыжкамі. Чуюцца толькі мірныя гукі сёрбання, абсмоктвання костак і пляска далоні то ў лоб, то па плячы, то па карку. Камар'ё! Дзед зварыў без бульбы, затое цыбулі, лісту, перцу і солі напёр. Але юшку ж нічым не сапсуеш, рыба ўсё лішняе ўбярэ. Грыгору дасталася, ці сам ад сціпласці знарок выбраў, шчупаковая галава, зубатая як акула з цвёрдымі жабернымі пласцінамі. Ён яе старанна па костацы разбірае, і калі агонь у кастрышчы ўспыхвае весялей, відаць на яго безыменным пальцы сціплую татуіроўку, маленькі, расплывісты, быццам шарыкавай ручкай намаляваны крыжык. Выпіць яму не налілі, просто забылі, а ён, канечне, змаўчаў. Увогуле Грыгора не заўважаюць, не звяртаюцца, не гавораць з ім, як бы і няма яго. Паеў трошкі, голад спатоліў і маўчком падаўся да свайго шалашыка, хоць бы хто паклікаў яго, папрасіў застацца. Так і ляжыць недзе адзін у цемры з камарамі, забыты, пакінуты. Махновачка, якая да таго часу пакарміла і ўкалыхала сына, не ў прыкмет узяла недапітую бутэльку, пайшла туды. «На, каўтні, сыночак, хай табе пашчаслівее, не глядзі на іх, не слухай, хай сабе брэшуць, а ты жыві, такі малады». Ноч, зоры, цёплая зямля, па ўсім лузе рассыпаліся чырвоныя кропкі вогнішчаў. Чуваць, як унізе вада ласціцца аб бераг, тонка, соладка пахне прывяленая, а к ночы зноў акрыялая трава, шыпіць сала, капае з яго і патрэсквае тлушч на вуголлі. Размякчэлыя ад спіртнога, ад такой прыгожай ночы, людзі адчувалі кожнае адно і тое ж, паўнату жыцця, якога так многа вакол, якое і ў стракатанні конікаў, і ў гэтай цыбуліне, у хрумсце, з якім яе грызуць, і ў тым, як чарка перадаецца з рук у рукі, і ў вогнішчы, якое гарыць сабе, падымаецца дымок над ім, а полымя кідае водбліскі на твары і выхоплівае з цемры няроўны круг пакошы. Гавораць яны пра ўсё на свеце. «Ён быў чалавек сильны», — расказвае Кулініч пра кагосьці са свайго лясніцтва. «Звалі яго Васіль, паехаў на север». Кулініч, калі вып'е, гаворыць кароткімі сказамі і пра сціснутыя шчэлепы, таму чуецца «сильны Васіль север». «Паступіў на лесасплаў, там яго пілі, парвалі лёгкае, захварэў, работаць не мог, лёг паміраць, далі групу». І ўсім шкада стала таго незадачлівага Васіля, якога і ў вочы ніколі не бачылі. Нехта ўспомніў ранішнюю бабулю з каровою. Дзе яна цяпер? У цемры? Хай бы падышла да людзей, пагрэлася, павячэрала. І як гэта карова, нібы кот ці сабака, умее адшукаваць травы, якія лечаць? «Чалавека пры пячэ ён знойдзе, а то карова». Свет вялікі, усяго бывае. Паглядзелі на цёмную пляму Грыгоравага шалашыка, панізілі галасы, выпілі яшчэ. Загаварылі пра космас, што вось зляталі туды, а Бога не знайшлі. І хоць усе адзінадушна, нават стары Мікалай Мірон, сышліся на тым, што Бога, канечне, няма, але нешта ўсё-такі ёсць, і трэба было б паслухацца парады старых мудрых людзей і апоўначы ўпіць у магілу Ігната Ведзьмака асінавы кол, бо не паспеў ён памерці, як пачаліся адна за адной сухія навальніцы, без дажджу, без хмар, сярод яснага дня маланкі лупілі, ў што папала, і гэта вялікае цуда, што ацалела вёска. Праўда, пастуха козю на полі гром забіў, згарэў нашчэнт, толькі абвугленая галавешка ў труне ляжала. Не, Бог не Бог, а нешта ёсць. А што, хіба няма таго, што пужае? Словам «пужае» завецца ўсё неверагоднае, містычнае, невытлумачальнае. Найчасцей яно існуе чамусьці ў выглядзе вогненага шара памерам з футбольны мяч. У кожнага ёсць у запасе гісторыя. Неяк вяду веласіпед у ночы, коціцца клубок вогненны, жарам гарыць, пужае. Я падскочыў, як урэзаў нас цаком, клубок як запішчыць, як кінецца ўцякаць, я цябе навучу, я табе папужаю. Па Прыпяці ў цемры ўнізе павольна рухалася чародка агнёў. Буксір цягнуў баржу. Калі яна праплыла, ажывіўся самы стары Мікалай Мірон. А то адзін раз было. Я ў войну іду з чыгункі, іду, едзе мадзяр на веласіпедзе. Я перш падумаў немец, вінтоўка за плячыма теляпаецца. Я шапку зняў, ён едзе. Я добры дзень даў, ён едзе. Я гляджу, мадзяр. Надзеў шапку, ён едзе. Вінтоўка, праўда, за плячыма. Я саступіў з дарогі, ён едзе. Мікалай Мірон нарадзіўся ў 1900 годзе, і як у 14 гадкоў пайшоў працаваць на чыгунку, так і звікаваў на ёй. Улады мяняліся, а ён адзін быў нязменны. Без чыгункі ніводная ўлада не абыдзецца. Ён і служыў кожнай уладзе: царскай, пралетарскай, польскай, нямецкай, савецкай. А ўжо якія там былі цягнікі, чые яны і што на вагонах напісана, якія штэмпелі стаялі, яму было ўсё роўна. Здавалася б, які лёс, якое багатае на падзеі жыццё, чаго толькі чалавек не набачыўся, колькі ўсяго можа расказаць, а нічога падобнага. На самай справе ён ніколі не быў далей свайго райцэнтра, ні служыць, ні ваяваць чыгуначнікаў не бралі. Увесь яго светапогляд абмяжоўваўся двума перагонамі ў два бакі ад станцыі каля вёскі. Нават калі аднойчы мужчыны паднялі пытанне на такую, здавалася, блізкую яму тэму, чаму цягнікі з гладкімі коламі не звальваюцца з гладкіх рэек, і тут ён нічога не змог адказаць, прамямліў, што можа таму, што колы магнітныя і прыліпаюць да рэек. Я іду, мадзяр едзе. Тут раптам узнікла з цемры вельмі высокая постаць і пачала набліжацца да вогнішча. Усе прыціхлі. Постаць наблізілася, удвая паменшала, і ўсе ўбачылі, што гэта іхні брыгадзір Стась Маслоўскі, і вельмі ўзрадваліся яму. Кожны зрабіў рух, што хоча пасунуцца, хоць месца хапала. «Сядайте, Стась Касперавіч!» «Сюды, тут мягчэй!» «Юшкі засталося, хоць і прастыла, затое шчупаковая!» Брыгадзір пахіснуўся, відаць ад таго, што выйшаў з цемры да святла. А я лодкаю попрасіў рыбака, лодкай перавёз мяне рачное таксі. І засмяяўся крышку гучней, чым трэба, і твар у яго падалося быў чырванейшы, чым звычайна, але гэта, канечне, ад агню, ва ўсіх твары чырвоныя. Маслоўскага любілі, хоць крыху і пабойваліся, усё ж такі, што не кажы, а ён паляк. З іншага боку прыемна, што ён хоць і паляк, а такі ж, як усе. Есть, штаны носіць, гарэлку п'е, і ўсё адно за тое, што ён паляк, было чамусьці шкада яго. Любому чалавеку, відаць, сорамна жыць не на радзіме, няўтульна, і таму Маслоўскага заўсёды стараліся падбадзёрыць, лішні раз сказаць добрае слова. Вядомая беларуская рыса, гэтая перабольшаная гасціннасць да іншародцаў, каб, не дай Бог, не пачувалася ім тут горш, чым дома. Маслоўскі выцягнуў з кішэні пляшку гарэлкі, бохнуў на траву. «Ну, хлопцы, грошай вам будзе, не ведаць меце, куды складваць, у наровлю тры разы матлянуўся з бухгалтаркаю, ну, Зося завуць, которая замуж выйшла». Як пачулі пра грошы, як убачылі яшчэ выпіўку, узбудзіліся, заганарыліся, пачалі набіваць цану сабе, сваёй працы, калі так добра плацяць, дык мабыць жа ёсць за што. Цяпер касілкі, касілкі, а карова не есць з-пад касілкі сена, толькі з-пад касы. Не, ну мо цераз сілу, як выгаладаецца, але што там будзе за малако? Тым часам каля другога вогнішча Пятро Кветка не ідзе спаць, сабраў вакол сябе дзяцей, курыць, забаўляе іх байкамі, сыпле такімі слоўкамі, як аксакал, саксаул, сакля, рахмет, салям. Усю сярэднюю Азію ён называе Узбекістан, а ўсіх без выключэння азіятаў узбекамі. Дзядзька Пятро, а кіргізы? Пацяшаюцца, хіхікаюць разумныя дзеці. Казахі хіба, таксама узбекі, і азербайджанцы, дзядзька Пятро, і японцы? Усе падрад, пацвярджае Кветка. Вельмі дабрачыя людзі. Валя круціцца ў шалашы і злосць у ёй расце. На камароў, на ноч, на цела, што свярбіць, на рукі, што гудуць, асабліва на смех, які перашкаджае думаць і спаць. «Вот ненавісны!» – варочаецца яна. Яна зайздросціць чужому смеху, радасці, не разумее, чаму людзі да яго горнуцца, а да яе не. Ад малых адбою няма, ён і сам любіць дзяцей, толькі чамусьці не сваіх, а чужых. Там шакалы жывуць, сабачкі такія. Выйдзеш з саклі ў барханы, настраляеш шакалаў. Дзеці пераглядваюцца, перамірваюцца. Такі стралец. Усе выдатна ведаюць, які ён жаласлівы. Ён нават траву касіць шкадуе, шыхае асцярожна, пільна ўглядаецца, каб не цапнуць якую жабку. А калі ўбачыў перарэзанага напалам маладога вужыка, дык збялеў, рукі трэсліся, і жонка на ўвесь лух крычала пра яго нікчэмнасць. «Заходзім у кішлак правым ходам у чайхану, духан па-іхняму. Там з чайнікаў віно ў піялы наліваюць. Ад душы, няма грошай, бясплатна нальюць, такія ўжо дабрачыя людзі». Нарэшце Валя не вытрымлівае і тумакамі гоніць яго спаць. Тухнуць пакрысе адно за адным вогнішчы, а на небе наадварот большае зорак, і ярчэй разгараюцца яны, і недзе тут паблізу начуе адзінокая баба з каровай. Назаўтра да абеду скасілі, да вечара высушылі і ў акуратныя копы склалі. Клін быў чысты, прыбраны, прыемна вачам было глядзець, а нагам ступаць. і самім не верылася, як такія малыя мурашы змаглі ўправіцца з такой масай травы. Больш не было чаго рабіць, падплыў паром, а людзі не спяшаліся, усё стаялі, гаварылі. Хацелася яшчэ хоць крышку тут пабыць у гэтым цудоўным месцы. Паехаліце! Звала упрошвала махновачка, баючыся за малога. Ну паехаліце ўжо. І калі ішлі да парома чыстай пакошай, міжволі азіраліся, і ўсе, нават дарослыя мужчыны, у думках дзякавалі свайму лугу, ужо не дзікаму, і развітваліся з ім, як думалі, да наступнага лета.